بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمماليزا بعون الله تبارك وتعالى كوسيانا مسألة يا الإحسان. كشا بعد هابو جبريل عليه الصلاة والسلام أليسيما أخبرني عن الساعة، أكيموليزا متومي كوانباني يليزي كوسيانا قيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تومي كسيما: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Hakuwa mwenye kuulizwa kuhusiana na hicho kiyama ni mjuzi zaidi kuliko mwenye kuuliza. Faqala, basi akhbirni an amaratiha. Faqala, akhbirni an amaratiha. Akasema, nielezee kuhusiana na alama zake. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume: an talida al-amatu rabbataha. وفي الرواية: أن تلد الأمة ربها. متومي عليه الصلاة والسلام أليبوليزوا أيلزيكو سيانا قياما كسيما حكوا من يكوليزوا نمجوز زيدي كليكو من يكوليزا. أهل العلم ونسيما يقوان بأن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء. قوان بأليم يفيون بوتي kuhusiana na kiyama iko sawa sawa. Yani ukuulizwa ni ipi elimu ambayo viumbe wote wamelingana sawa sawa, hakuna aliyemshinda mwenzake, jawabu utasema ni kwamba ni elimu ya kiyama. Kwa sababu li anna Allah sta'athara bi'ilmiha, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amejihusisha, yeye ndio anayejua elimu hii. Waqad jaa fil qur'ani ma yadullu ala anna ilma sa'ati min khasa'isillah. Na zimekuja dalili ndani ya Qur'ani zinazojulisha kwamba elimu ya kiyama amejihusisha nayo Allah tabarak wa taala. Wajaa aidan annaha min jumlatil khamsati al-umur allati hiya min al-ghaib alladhi la ya'lamuhu illa Allah. Na vile vile imekuja kwamba katika yale mambo matano ya ujumla, yale mambo matano ambayo ni katika mambo ya ghaib asiyoyajua hakuna anayeyajua isipokuwa Allah tabarak wa taala, miongoni mwalo ni swala zima la kiyama. Wala ya'lamu mata taqumu saa, na hakuna mtu yoyote wala mtume sallallahu alayhi wasallam hajui ni lini kiyama kitasimama. Waqad yakhfaha 'anil nas, bali Allah subhana ameificha elimu ya kiyama kwa watu wote, hata 'anil rasuli sallallahu alayhi wasallam, mpaka kwa mtume alayhi salatu wasalam. La ya'lamu mata taqumu saa, hajui lini kiyama kitasimama. Lakini jaa fi sunnati, zimekuja dalili ndani ya sunna. Anna sa'ata taqumu yawma aljum'a, kwamba kiyama kitasimama siku ya aljum'a. Zimekuja hadithi ndani ya sunna kwamba kiyama kitasimama siku ya aljum'a. Lakini jumaa ipi ambayo inapatikana katika mwezi upi katika mwaka gani? Fala ya'lamu dhalika ahadun illa Allah, hakuna yote anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli zimekuja dalili kwamba kiyama kitakuwa siku ya Ijumaa, lakini haijulikani Ijumaa ipi, ya mwezi gani, ya mwaka gani. Kwa hiyo haya maneno aliyosema mtume kwamba hakuwa mwenye kuulizwa ni mjuzi zaidi kuliko mwenye kuuliza, yanamkusanya hata Jibrilu alayhi salatu wasalam, naye pia vile vile hajui kiyama kitakuwa lini. Wa ghairihi, mana wasiokuwa hao, asiyekuwa mtume, asiyekuwa Jibril, wote hawajui kiyama kitakuwa lini. Jibril akamuuliza mtume, basi nieleze kuhusiana na alama zake hizo kiyama, alama ya kiyama. Mtume akamwambia, miongoni mwa alama za kiyama: an talida al-amatu rabbataha, ni mtumwa kumzaa bwana wake. Mtumwa kumzaa bwana wake. Al-ama ni ule mtumwa wa kike, akiwa wa kiume unasema abdu, wa kike anaitwa amatu. Sasa huyu mtumwa wa kike akamzaa bwana wake. Qala Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahu Allah Ta'ala. Amesema Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi, Allah mhifadhi. Amesema fusira dhalika, maneno haya yametafsiriwa bi annahu kwamba yakunu inda kathrati al-futuh. Jambo hili litakuwa lenye kutokea kwenye kipindi ambapo futuhati zitakapokuwa nyingi. Yaani kufungua ile miji ya kikafiri na kuingiza Uislamu. Jambo hili litakapokuwa limekithiri sana, kwamba Waislamu wanavamia miji ya makafiri, wanateka, wanaingiza Uislamu. Sasa ule wingi wa kupatikana jambo hili ndipo patapatikana watumwa kuwazaa mabwana zao. Na akasema wa anna al-asiyada yatauna al-imam, kwamba wale mabwana wale, wale ambao wamekamata watumwa wale, umevamia miji mkawakamata watumwa, kwa hiyo wewe ndio sayyid, wewe ndio bwana sasa pale. Sasa wale mabwana wale yatauna al-imam, watakuwa wanawaingilia wale al-imam, wanawaingilia wale watumwa, wanawaingilia, wanawaingilia. Fa idha waladatil amatu, pindi atakapozaa yule mtumwa, yule wa kike atakapozaa, pindi atakapozaa, fa innaha takunu ummu walad, hivyo basi atakuwa yule aliyezalishwa, yule mama atakuwa ni mama wa mtoto. Wewe ndio bosi, wewe ndio msimamizi, kisha wale ni watumwa umewakamata, ni mateka mmewakamata. Kwa hiyo unapowaingilia pale, unapowaingilia, Allah anajalia miongoni mwao anapata watoto. Kwa hiyo yule mama, yule mama anakuwa ni mama wa mtoto. Hivyo basi ikiwa akiwa hivyo sasa yule mwanamke, wa ahkamu ummahati alauladi maarufa, Sheikh anasema na taratibu za wakina mama wa watoto, mama wa watoto ni jambo ambalo linajulikana kisheria. Walqaulu sahihi, Sheikh anasema kauli iliyokuwa sahihi, annaha la tubaa, yule mwanamke tena haruhusiwi kuuzwa. Yule ambaye umemwingilia na amekuzalia mtoto hautoruhusiwa tena kumuuza kwa watu wengine. Na vile vile wa annaha tu'taqu bi mauti sayyidiha, na yule mwanamke yule uliyomzalisha, wewe ukifa tu basi anachohuru. Wa annaha tu'taqu bi mauti sayyidiha, na kwamba yeye ataachwa huru pale anapokuwa amekufa bwana wake. Walihadha, Sheikh anaendelea kusema, na kwa hili sasa, yani haya mawazo ya mbele, tukio kama hili kwamba atakayemuingilia mwanamke, yule mwanamke akazaa, basi tayari mwanamke huyo ashakuwa ni mama wa watoto wako. Hivyo likitokea tenda kwamba matajiri wamekuja wanataka kumnunua, hauruhusi kumuuza tena. Na vile vile huyu wewe ukifa tu tayari ameshakuwa huru. Sheikh anasema kwa hali hii, fa innahum kanu yakrahuna an talida al-ima, walikuwa wanachukia sana wale mabwana wale, walikuwa wakichukia sana mwanamke kujifungua. Li anna al-amata, kwa sababu yule mwanamke kija kazi mtumwa, idha waladat, pindi atakapozaa, lam yatamakkan sayyiduha min bai'iha, hana uwezo tena yule bwana wake kumuuza. Fatadhi'u maliyataha, kwa hiyo ile thamani ya yule mwanamke tena inaondoka. Maana watumwa wanauzwa, walikuwa wakiuzwa kutokana na hali zao jinsi walivyo. Kwa hiyo akionekana na hali fulani nzuri, thamani yake inakuwa kubwa. Kwa hiyo atakapojifungua tu, ile thamani yake inakuwa imefanyaje, imeisha. Kwa hiyo wakawa wanachukia sana kuwaingilia hawa wanawake. Walidha fa innahum kanu ya'ziluna anhunna 'inda al-jima'. Na kwa hili Sheikh Abdul Muhsin anasema wanaume walipokuwa wanapotaka kuwaingilia wale wanawake wajakazi wale, walikuwa wanafanya azlun, mani yao hawayadumbukizi ndani ya utupo mwanamke, bali wanayamwaga nje. Wakawa wanafanya hivi kwa mani wao, wanafanya azli, hawamwagi mani yao katika sehemu ya ndani ya mwanamke, bali wanamwaga nje, lengo tu isifikie hivyo kwamba wasije wakapata mali. Idhan, haya maneno ya Sheikh ameishia hapo. Idhan fa maanahu, maana haya maneno, antalida al-amatu rabbataha, ni kwamba antalida li sayyidiha waladan, kwamba yule mwanamke amzalie bwana wake mtoto. Yakunu al-waladu, atakuwa yule mtoto bimanzilati abi, atakuwa kwenye daraja la baba yake. Ndio maana Mtume akasema atazaa, itakapofikia mjakazi mtumwa kuzaa bwana wake, yule mtoto atakayepomzaa yule atakuwa kwenye daraja la nani, la baba yake. Fakaannahu bimanzilati sayyidiha, kwa hiyo ikiwa mtoto yupo kwenye daraja la baba, kwenye daraja la baba, maana yake cheo cha baba ni sawa sana cheo cha mtoto. Kama baba ni sayyid na mtoto naye atakuwa ni sayyid, baba ni bwana na mtoto naye atakuwa ni bwana. Wasawaun talida bintan wasawaun talidu bintan kama fi hadhihi riwaya, na ni sawa sawa yule mwanamke atazaa kijibinti kama ilivyokuja katika hii riwaya. Antalida al-amatu rabbataha, kumzaa mtumwa atakapomzaa bwana wake. Rabbataha, rabbataha maana yake hapa ni wa kike. Wa fi ba'dhi riwayati, zimekuja riwaya zingine kwamba anasema antalida al-amatu rabbaha, mwanamke kijakazi kumzaa bwana wake wa kiume. Rabbaha. Tayyib, wakati hasala hadha, Sheikh anasema pia katika maneno yake mengine, Sheikh Abdul Muhsin, na limetokea hili, wakati hasala hadha, matukio kama haya ya wanawake kuwazama bwana zao, tukio kama hili limetokea sana. Lamma kathratil futuh, pindi ambapo mafutuhat, kufungua miji kulipokithiri. Sara rajulu, akawa mtu ya akhudhu imaa kathira, akawa mtu anachukua watumwa wengi. Wayasiru lahu ashru au ishiruna minal imaa, mpaka nafikia mtu ana 10 au 20 katika wanawake, sababu ametekwa. Kwa hiyo inafikia mtu anamiliki watu wanawake 10 katika imaa au 20. Fayatau hadhihi wayatau hadhi, anamwingilia huyu anamwingilia huyu anamwingilia huyu. Fakullu wahidatin, kisha akawa kila mmoja miongoni mwao tanjab, anajifungua anapata ujauzito. Fayasbahu alawlad asiyadan ala alummahati, mara tu watoto nao watakapokuja kuzaliwa ndio wanakuwa mabwana wa mama zao. Likathratir raqiq, baada ya maneno haya mtume kumwambia antalidal amatu rabbataha, kisha pia mtume akamwambia katika alama nyingine ya kiyama, wa antara alhufata alurata alalata ria asha yatatawaluna fil bunyan, itakapofikia ukawaona alhufa, wale ambao ni kutembea bea pepo, alurah waliokuwa uchi hawajavaa nguo, alalata tena masikini, watu wa sampuli hii walikuwa wenye kutembea bea wako pepo tu, asili yao ni watu kutembea tembea pepo hao, na vile vile tena ni watu ambao asili yao ni watu walikuwa wakivaa mavazi yasiyo kuna stara, kwa maana walikuwa wakitembea na mavazi duni yanawaonesha baadhi ya viungo vyao vya siri. Na vile vile alalata tena mafakiri kweli kweli, utakapokuja kuwaona sampuli ya watu kama hawa. Na vile vile ria asha, walikuwa ni wenye kuchunga mbuzi maporini huko. Sasa hawa watu wa hivi yatatawaluna fil bunyan, mkaja kuwaona sasa wanaanza kushindana kurefusha majengo mjini hapo, wanaanza kushindana kurefusha majengo. Basi ukiona hivyo ujue kwamba hiyo ni alama ya kiyama. Walalatu almuradu alfuqara, aliposema alhufat alura alala, neno alala makusudio yake ni mafakiri. Allah aliposema wa wajadaka ailan fa aghna, na alikukuta Allah wewe ni fakiri sana akakutajirisha. Wa wajadaka ailan fa aghna, katika haya maneno sasa kuhusiana na kurefusha majengo na kupatikana watu wa sampuli hii, majuhala wajinga maskini mafukara kuja kushindana katika hali ya kimaisha, kuwa nao sasa wana nafasi ya juu. Qala Sheikh Salih alu Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, amesema Sheikh alu Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, akitafsiri haya maneno, yani antara alfuqara, utakapofikia utakapowaona mafakiri, alladhina laysu bi ahlin lilghina, ambao hawastahiki kabisa kwamba wao ni matajiri, hawana ile kwamba wana asili ya utajiri, hawana kabisa. Utakapokuja kuwaona, walaisu bi ahlin litatawuli, na wala si watu ambao wana hali ya kurefusha majengo juu. Lamma ja'alahum Allahu alayhi, pale ambapo Allah subhana alipowajalia hili jambo, wakawa sasa na wao wananyanyua majengo. Sio hivyo tu, wameshakuwa matajiri. Min al-umuri min ra'yi lil-ashliyahi au tatabbu'i lil-jamali au nahwi dhalik, jimali au nahwa dhalik, walikuwa chunga mbuzi au walikuwa ni watu wenye kuchunga mangamia huko. Sasa leo Allah subhanahu kawanyanyua, wamekuwa watu hawa sasa ni watu wenye utajiri. Sheikh anasema famina al-alamat, na katika alama, annahum yatrukuna hadha alladhi huwa lahu. Katika alama yao ni kwamba wao lile jambo lao lilokuwa nalo kipindi hicho wanaliacha, na kuchunga mbuzi na kuchunga ngamia, tembea peku na nguo zao za ajabu wataliacha. Wayatajihuna litatawuli fil bunyan, wanakuja kuelekea sasa kurefusha majengo. Watatawulu fil bunyan, Sheikh anasema, sikizeni maneno ya Sheikh, anasema na kurefusha majengo. Jaa fi dhammihi, limekuja zimekuja maneno katika kuchukiza jambo hili. Ahaditha kathiratun ma'rufa, zimekuja hadithi nyingi zikionyesha kama jambo hili ni baya la kurefusha majengo. Faqad kana sahabatu, anasema Sheikh, walikuwa masahaba, la yatatawaluna fil bunyan, walikuwa hawarefushi majengo yao. Bal kanat manaziluhum qasira ridwanullahi ta'ala alayhim, bali nyumba zao zilikuwa ni fupi sana. Fa fi hadha, basi katika hili sasa la wao hawa kurefusha majengo, dhammul lilladhina yatawaluna fil bunyan, maana yake wanaambiwa maneno mabaya wale ambao wanaorefusha majengo. Wa hum laysu aslan bi ahlin bidhalik, lakini asili wao sio watu walikuwa hivi. Ah, wao ni watu ambao asili yao walikuwa ni watu wa mahoe hahe. Kwa hiyo Allah sasa, baada ya wao kuwa matajiri, wakaacha zile hali zao, wakaanza kushindana kurefusha majengo. Hii ndio inakusudiwa wale ambao sio asili yao. Wa hadha fihi taghayyur an-nas, Sheikh anasema, na hii inakuonyesha kwamba watu wamebadilika. Wa kathratul mal, na kukithiri mali. Wa an yakuna al-mal bi aidi man laysa bi ahli, na mpaka hali hii imekuwa hivi, maana yake mali imeshikwa na wale ambao sio wanaostahili. Kisha kaendelea pia akasema, baada ya hayo maneno, yakulu Ibn Rajab al-Hambali, akasema al-Imam Rajab al-Hambali alipokuwa na tafsiri ya tatawaluna fil bunyan, Sheikh Saleh al-Sheikh amesema zimekuja dalili nyingi, hadithi nyingi zikichukiza, zikiona ni vibaya kurefusha majengo. Lakini kwa wale watu ambao sio asili yao, walikuwa ni watu wamechoka choka. Anasema al-Imam Ibn Rajab akitafsiri na hadithi, fihi dalilun ala dhammi tabahi wa tafakhur, maneno haya ya mtume ya kuonesha alama za kiyama, ndani yake kuna ushahidi wa kuchukiza, kujifakharisha. Ndani ya maneno haya kuna ujulisho wa kwamba ni vibaya mtu kujikweza na kujinyanyua, hususan bitatawuli fil bunyan, hasa hasa katika mambo ya kurefusha majengo. Ndani ya maneno haya kuna ishara ya ndani ya kuchukiza hilo. Walam yakun italatul bunyan ma'rufan fi zamani nabi sallallahu alayhi wasallam wa ashabuh, jambo la kurefusha majengo halikuwa linajulikana katika kipindi cha mtume wala maswahaba sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum. Jambo la kurefusha majengo kipindi cha mtume halikuwa ni jambo lenye kujulikana na kipindi cha masahaba. Bal kana bunyanuhum qasira, bali majengo yao yalikuwa ni mafupi, biqadri alhaja, kwa kiwango tu basi cha haja. Anaanza kuleta dalili al-Imam Ibn Rajab la kuonesha majengo ya masahaba yalikuwa mafupi madogo. Warawa Abu Zinad, amepokea al-Imam Abu Zinad an al-A'raj an Abi Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema, la taqumu sa'a, hakitoweza kusimama kiyama, hatta yatatawala an-nas fil bunyan, rawahu al-Bukhari, mpaka atakapofikia sasa watu wanaanza kurefusha majengo. Hakitosimama kiyama mpaka pale watu watakapoanza kurefusha majengo. Wal hadithu kharrajahu al-Imam al-Bukhari, ushahidi wa kwanza. Wa kharaja Abu Daud min hadithi Anas, na amepokea hadithi Abu Daud kutoka kwa hadithi Anas, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam, kharaja, alitoka siku moja mtume, faraa qubbatan mushriqatan, akaona qubba limenyanyuka juu sana. Qubba waweza kusema kama hilo hapo la juu, qubbatan limenyanyuka juu katika nyumba. Faqala mtume akasema, ma hadhi, nini hili? Qalu wakasema, hadhi li fulan, hii ni mali ya fulani, rajulun min al-ansar, huyu ni katika watu katika maansari. Fajaa sahibuha, yule bwana mwenye ile kubba akaja sasa. Fasallama ala rasulillah, mtume yule bwana akamsalimia mtume, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa'arada anhu, mtume akampuuzia wala hakumjibu. ففعل ذلك مرارا يلو بانا كرجيا تينا سلام عليكم ورحمة الله مسلم فوزيا تينا قتلنا نمرا نجينا سلام عليكم مسلم فوزيا يلو بانا بعد يا قتفيك كغندوا كمبا سبب نهيا فهدمها الرجل أكل بسوا فسوا كل فنجا فنجا والحديث أخرجه أبو داود مطولا نعم سيما الإمام العراقي إسناده جيد إسنادياك ننزول وخرجه الطبراني لحديثه بي من فكال الإمام الطبراني من وجه آخر كتك نجيا ننجيني عن أنس أيضا كتوك أنس وعنده قال النبي صلى الله عليه وسلم تبالي مانبيا لبانا كل بناء كلا ديانغو ليلي كلا ديانغو أكثر من هذا limerefuka kuliko hapa fahuwa wabali hiyo ni hasara kwa mtu wake kullu bina'in wa ashara bi yadi hakadha ala ra'si akaashiria kwenye mkono wake kwenye kichwa chake kila jengo ambalo limezidi hapa fahuwa wabali hiyo ni hasara kwa mtu wake wal hadithi qala al haythami rawahu tabarani fil awsat wa rijaluhu thiqat qala huraythu ibn sa'ib an al hasan أمسيما حريث ابن سائب عن الحسن كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيما حريث نلقوا أن ينجي كن ينبى زواك ومتوم كنت أدخل بيوت أزواج النبي نلقوا أن ينجي كن ينبى زواك ومتوم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان كتك أتولى عثمان نلقوا أن ينجي كن ينبى زواك ومتوم صلى الله عليه وسلم anasema fa atanawalu saqfaha bi yadayhi ninaugusa naigusa sakafu kwa mikono yangu sakafu naigusa kwa mikono yangu waruya an umar annahu kataba pia imepokelewa kwa umar kwamba aliandika maneno haya umar aliandika la tutilu binaakum msirefushe majengo yenu fa innahu sharru ayyamikum kwa hakika hiyo ni shari katika masiku yenu la tutilu binaakum msirefushe majengo yenu fa innahu sharru ayyamikum hakika hiyo ni shari kwenu nyinyi katika masiko yanayokuja biidhnillahi tabaraka wa taala tutakuja kuendelea tena hadi kupambanua masuala haya nasallallahu bimanni wa karami yanzukana ilman nafi'a wa an yu'idana min adiyai wa sum'ati sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.